امیل سنت کی جلوہ گری ہوئی ہے. جیسے باپا آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ حاجی عبدالحبیب ہاسپٹل گئے تھے, تو کچھ ایسے رہ گئے ہیں چیزیں کہ کچھ بتایا گیا کہ مریضوں نے بھی کچھ آپ سے وہاں پر اپنے جذبات بیان کیے ہیں, تو وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کل رہ گئے تھے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو دھوپ کی وجہ سے, تپش کی وجہ سے جو ہمارے مریض ہسپتالوں میں گئے ہیں, اسی ان کے کچھ ہم تاثرات دکھا رہے ہیں. عالمی مدی وقت فیضان مدینہ میں بھی جو آگے پیچھے اسلام بھائی جمع ہیں, وہ بھی آگے آ جائیں, دیکھیں کہ امت کتنی تکلیف میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شریف بھی پڑھتے رہے انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا کیجیے گا, بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, ہمت میں بھی رہیے گا, درود شریف پڑھتے رہے جتنا پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, اللہ خیر فرمائے. کیا ہو گیا ان کو؟ ان کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا. ہیٹ اسٹروک لگے گا, بندہ بے ہوش ہوگا اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے 105-6 تک چلا جائے گا. پھر اس کا اگر گھر میں بھی کسی کو ایسا ہو جائے تو پہلے اس کو ٹھنڈے پانی سے نلا دو. بیمار آئے شفا پا کے جائے, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. روزے رکھ رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو روزے رکھا اور یہ گرمی لگ گئی آپ کو, آپ کا جسم بھی گرم ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں, بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ. آپ دعا, آپ بھی دعا کریں گے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ بھی ہمت میں رہیں, آپ کو کوئی چیز لا کر دیں کھانے پینے کے حوالے سے, کسی کی ضرورت ہو آپ رکھیں انشاءاللہ, اللہ آپ کو خیر فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر لیں. بابا جی کیا ہو گیا؟ بخار ہو گیا؟ کوئی کسی چیز کی حاجت ہے تو آنو, ضرورت ہے؟ پانی وانی ملا تو آنو؟ چلے بابا جی, یہ تھوڑی سی رقم رکھو. نہیں رکھو, آپ کو کچھ کھانے پینے کی حاجت رہے گی نا, یہ رکھو آپ, رکھو میرے بابا رکھو, تھوڑے اور رکھ لو, تھوڑے اور رکھ لو. ہاں, تین چار دن کی روٹی نہیں کھائی. تین چار دن سے آپ نے روٹی نہیں کھائی, کیوں؟ بخار کی وجہ سے. پانی تو کیا کھانے کا, کیا کھانے کا جی چاہ رہا ہے وہ لے آتے ہیں آپ کے لیے. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا, اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. کوئی ہے آپ کے ساتھ بندہ؟ بیٹا کدھر ہے؟ پنجاب میں. اس کو بتانا نہیں ہے؟ کرایہ بہت ہے. نہیں تو آپ کے بیٹے کو ہم کرایہ دے دیں گے نا. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بتائیں ہم کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا کیسے ہیں, ساری ہیں آپ؟ اب کیسی طبیعت آپ کی؟ کب آئے ہیں آپ یہاں پر؟ پانی وغیرہ ملا آپ کو؟ اچھا اچھا اچھا, کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو تو بتائیں. نماز کی پابندی کی بھی نیت کریں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ بیماری جو ہے نا, یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. کتنی سخت گرمی ہے, یہ گرمی ایسی ہے تو جہنم کی گرمی کیسے ہوگی, محشر کی گرمی کیسی ہوگی. تو ہم سب کو اپنی بری عادتیں بھی چھوڑنی ہیں اور پھر عبادت کی طرف آئیں, روزوں کی طرف آئیں. ٹھیک ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ روزے بھی پورے رکھنے کی نیت کریں. کسی قسم کا کوئی نشہ نہ کریں, کسی قسم کے یہ جو گٹکا وغیرہ یہ سب چیزیں چھوڑیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو بھی برباد کرتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اب نیت کریں انشاءاللہ نیک بنیں گے. بابا جان دو بار میرے خواب میں بھی آ چکے ہیں الحمدللہ, میں دل سے ان کا مرید ہوں لیکن میرے پاس عمل نہیں ہے. بابا جان آپ میری مدد کرو. بابا جان شرمندگی یہ ندامت انشاءاللہ آپ کو واپس لائے گی ماحول. واپس تو بری صحبت ہی مجھے, میری داڑھی بھی ماشاء اللہ آج دے گئے. اچھا مطلب انشاءاللہ داڑھی بھی رکھنے کی نیت کر لو. پاپا کو کہہ دو پاپا میں داڑھی بھی رکھوں. بابا جان انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھوں گا انشاءاللہ. وجہ نماز میں متنی سوٹ پہنتا تھا میں, آپ اسے قرآن کا بھول چکا ہوں. سب بہتر ہو جائے گا. گرمی لگ گئی؟ اچھا اچھا اچھا, دھوپ میں کام کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے آپ کی مشکل. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اچھا بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, آئے مل کے دعا کر لیتے ہیں. اے رب کریم, بہت سارے بیمار ہیں یہاں پر, مولا تو شفا دینے والا ہے, شفا بھی عطا فرما, بارش کی نعمت بھی عطا فرما اور موسم کو بھی ٹھنڈا فرما. کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو بتائیں. کھانا پینا کسی بھی چیز کی. ہم سول ہاسپٹل آئے ہیں, ایک عجیب قیامت خیز سما ہے جناح ہاسپٹل میں بھی اور دیگر ہاسپٹل میں بھی, اتنی ساری اموات پہلے تو ہم نے کبھی کراچی کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا تھا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ 41-42 or 45 ڈگری بھی ٹیمپریچر ہو جائے تو یہ تو نارمل شہروں میں پاکستان کے ہوتا ہے, لیکن اتنی اموات کراچی میں کیسے ہو گئی؟ ایک تو بات یہ کہ کراچی میں کبھی اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہوا نہیں ہے, یا بہت ہی شاد و نادر ایسا ٹیمپریچر ہوا ہے. جو مین سلسلہ چل رہا ہے وہ دھوپ کی تپش یا اس میں پانی کی کمی یا نمکیات کی کمی جو ہے, جو لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے زندگی کے لیے. جو لوگ اس کے بارے میں کم جانتے ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں اور اس پر کسی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے, یہ دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. عام جو آدمی پیدل چلتے ہیں وہ چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پر خیر فرمائے. ہمارے ساتھ انچارج بھی ہیں سول ہاسپٹل کے. حضور آپ کو سجیشن دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو. جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے اس وقت جو مین پوری اور گٹکا کھار ہے, خدا کے لیے اس کو چھوڑے. زیادہ جو اس وقت نوجوانوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے, زیادہ ان کا جو ہے گٹکا مین پوری اور سیٹی جو ہے ہوا ہے. اچھا اس کے بعد زیادہ جو ہے یہ جو پاؤڈر پینے والے ہیں, جو پٹبر نشہ کرنے والے, یہ لوگ زیادہ جو ہے گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو لوگ باغیچوں کے اندر رات کو غریب لوگ ہیں, دن کو ریڑیاں لگاتے ہیں سوتے ہیں, یہ لوگ زیادہ گئے ہیں. پھر اس کے بعد گھروں کے اندر جو بندہ ہے وہ 70 سال کا جو بندہ ہے وہ جو ہے اس گرمی سے دنیا سے گیا ہے. تو باقی جو ہے گرمی کے لیے اگر جو شخص ٹوپی پہنتا ہے وہ ٹوپی گیلی کر کے پہنے, اگر جو شرٹ پہنتا ہے اس شرٹ کو گیلی کر کے پہنے. ٹوپی آپ پہن لیں, ماما شیپ ہے جس کا بھی ہے وہ جو ہے گیلا کر کے آپ اس کو باندھ لیں, انشاءاللہ سر بھی ٹھنڈا رہے گا اور ماما شیپ بھی برکت رہے گا. شرانے بدری پھول دیے تھے کہ باپا نے بھی فرمایا تھا کہ ماما پہنیں گے سفید لباس پہنے تو یہ کول رہتا ہے, تو یہ بھی فائدہ ہے. اور یہ بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ یہ خدا را یہ جو گٹکا کھانے والے ہمارے نوجوان ہیں, یعنی نوجوانوں کی بڑی تعداد جو دنیا سے گئی ہے وہ یہ نشا کرنے والے, گٹکے کھانے والے اور یہ لوگ گئے. بابا یہ گٹکا اور میل پوری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو ابھی ہم نے سنا, تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ اس کی عادی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے تکاف میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے ہوں جو بےچارے یہ ان چیزوں کے عادی ہوں, یا جہاں جہاں ملک اور بیرون ملک میں دیکھ اور سن رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ ان کو کیا اب بھی ان چیزوں سے چھوڑنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی؟ آئیے مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت سيدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا, یعنی فرائض وغیرہ کے علاوہ ورد و وظائف کی جگہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج آٹھویں شب جمعہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر مرتکفین جمعہ ہیں. مدنی مذاکرہ جاری ہے. ابھی ڈاکٹر کے تاثرات سول ہاسپٹل سے ہم نے سنے ہیں. اور نگران شورا نے بھی مجھے حکم فرمایا، وہ ڈاکٹر کے تاثرات دیے تھے کہ پان، گٹکے، مین پوڑی اور اس طرح کا جو مطلب لوگ کھاتے ہیں نوجوان خاص کر، ان کی ایک تعداد جو ہے گرمی کا شکار ہوئی اور دنیا سے چلی گئی ان دنوں، جو ان میں یہ کافی گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ مین پوڑی اور گٹکے وغیرہ قوت مدافعت کو کمزور کرتے ہیں، تو یعنی کہ ڈیفینسیو جو مطلب اس کی طاقت ہے، یعنی گرمی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور یہ اس طرح بیچارے دنیا سے چلے گئے، ایک تعداد ہے۔ تو اس لیے وہ پان گٹکے جو ہے وہ نوجوانوں کو اپیل کی گئی ہے نہ کھائیں، یہ مرد بھی کھاتے ہیں عورتیں بھی کھاتی ہیں۔ اب بھی ایک عیسائی بھائی اپنے، انہوں نے مجھے رمضان شریف ہی میں ایک چٹھی دی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ہماری ایک رشتہ دار گٹکے بہت کھاتی تھی، تو وہ ان کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹروں نے یہ تاثرات دیے کہ گٹکے کھا کھا کر اس کی آنتیں سڑ گئی تھی۔ اللہ بیچاری کو غری کر رحمت کرے، اور جتنے بھی یہ گرمیوں میں دنیا سے رخصت ہوئے خصوصاً، ان سب کو اللہ تعالی بے حساب بخشے، اور ایک تعداد ہے جو بیچاری اسپتالوں میں پڑی ہے، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ یہ پان گٹکے یا نسوار یا سگریٹ، یہ چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو جب چھوڑنے کا کہا جائے تو ان کی عام طور پر، ان کا عام طور پر جو جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سے چھوڑا نہیں جاتا، اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ تو اس حوالے سے فرمائیں کہ کیا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس کے بغیر رہ ہی نہ سکے، یا وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ چھوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوڑی نہ جا سکتی ہو، ایسے ایک تعداد ملے گی جو جنہوں پان گٹکے کھاتے ہوں گے کسی دور میں، اب نہیں کھاتے ہوں گے۔ ان میں ہے کوئی جو پان گٹکے جنہوں نے چھوڑے ہوں؟ اگر حاضرین میں یہ ایک حصہ ہے بھائی، ہاں دوسرے بھی ہیں جنہوں نے پان گٹکے چھوڑے، تو ماشاءاللہ، تو یوں چھوڑنا ممکن تو ہے، ہر فرد کھاتا بھی نہیں ہے۔ یہاں پنجاب کی بھی ایک تعداد ہے، پنجاب میں اس کا رواج غالباً، یہ بھی وہ لوگ کھاتے ہوں گے جو اردو بولنے والے پنجاب میں جو رہتے ہیں نا، یہ مدینۃ الاولیاء ملتان کی طرف مظفر گڑھ، ہاں تو یہ مطلب یہ بھی وہی ہوں گے جو مطلب اردو طبقہ، یا ہمارا میمن گجراتی طبقہ، جو اصل پنجابی ہیں وہ شاید پان گٹکے سے بہت بچے ہوئے ہوں گے۔ دعوت اسلامی میں بھی الحمدللہ پان گٹکے کا مطلب چونکہ منع کرتے رہتے ہیں، تو لیکن خیر اب میں یہ بولتے ہوئے رک گیا کہ تعداد بہت تھوڑی یا تھوڑی ہے کھاتے ہیں، مگر وہ مبلغین وغیرہ نہیں ہوتے، امام آباد لیتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا، یہ لال لال داد کرتے ہیں، پچکاریاں مارتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی دعوت اسلامی والا ہے، تو امامہ تو یہ دکانوں میں ملتا ہے، پین لیتے ہوں گے خرید کے، لیکن دعوت اسلامی کے ذمہ داران مبلغین ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم ہوں گے جو پان گٹکے کے عادی ہوں۔ پان تو میں کہتا ہوں، پان کون کھاتا ہوا، تو گٹکے چلے ہوئے پان مہنگا ہوتا ہے، جب سے بنگلہ دیش الگ ہوا نا پان کو آگ لگ گئی، بنگلہ دیش کے پان بہت آتے تھے اور اس کی کوالٹی مانی جاتی تھی بنگلہ دیش کے پانوں کی، تو اب بھی آتے ہوں گے لیکن اب ظاہر ہے کہ مہنگا، ہر چیز مہنگی ہو گئی، تو یہ بھی مہنگی ہوں گے۔ ہند سے بھی، ہند میں بھی پان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے بھی آتے ہوں، خدا بہتر جانے، سری لنکا سے بھی، ہاں۔ تو یہ کہ پھر بھی پان اب ہوتے ہیں مہنگے، اب گٹکا بہت کھاتے ہیں، اور گٹکے میں ایک سب سے بڑی کراہیت بلکہ بربادی والی بات تو یہی مطلب لوگ بتاتے ہیں، جو تجربہ کار ہیں وہ بتاتے ہیں، دیکھی بھالی کے، میں ہر ایک کو نہیں کہوں گا، لیکن اب پان گٹکوں میں یہ مرغی کا خون ڈالتے ہیں. تو جہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں مرغی کا خون ہے پھر تو اس کا کھانا حرام ہو گیا, کھائے گا وہ گناہگار ہوگا. اس طرح کے گٹکے بیچنا بھی حرام, یہ لوگوں کو کھلا رہی ہیں گٹکے, ٹیسٹی ہو جاتا ہے بولتے ہیں اس سے. کہا یار مرغی کا خون کچا کھا رہے ہو گے, دیکھو اب کھانے کے ٹائم پر آپ کو پیالے میں رکھ دے تو الٹیاں کرو گے, ہے نا خون, یہی خون مطلب آپ کھا جاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں, پیٹ میں آگ بھرتے. ہاں جس میں خون نہیں ہے یا جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سب لوگ ڈالتے ہوں, یہ مطلب ابھی تک نہیں سنا میں نے. تو چونکہ اب کنفرم نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے, پتہ چل گیا تو اب تو حرام ہے اس کا کھانا جس میں ہے یہ خون. تو اب ایسا خطرناک مطلب کیوں عادت رکھے گئی, خون بھی پیٹ میں جا رہا ہو گیا پتہ مرغی کا, جان بوجھ کر جس نے کھایا مرغی کا خون یا بیچا ایسا گٹکا بیچنا بھی حرام. تو اب یہ تو ان پر تو توبہ فرض ہے, توبہ کریں اور فوری طور پر اس کاروبار کو ترک کر دیں. جتنا گٹکا بنایا ہوا ہے یہ بیچ نہیں سکتے, اب اس کو ضائع کرنا پڑے گا. تو اس سے بچنا چاہیے, اور مالی بھی نقصان ہے اس میں اور جانی بھی نقصان, یعنی نقصان کا آپ سن رہے ہیں. اگر ادھر کوئی ایسے گٹکے کھانے والے اسلامی بھائی ہیں تو میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, اندر اسٹوڈنٹ میری بھی بھلائی ہے, میری آخرت کی بھلائی ہے, میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, آپ کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں, تو اس میں میری بھی بھلائی ہے. اور یوں دیکھا جائے تو پہلو آپ کی بھلائی کا غالب کہ آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے, دنیا میں آپ کا مال بچے گا, پیسے بچیں گے, منہ تھوڑا صاف ستھرا ہو جائے گا. پھر یہ کہ ورنہ چھالا پڑتا ہے, چھالا پڑنے کے بعد کینسر کی ترکیب بنتی ہے, پھر ادھر سے پھٹ جاتا ہے, ادھر سے پھٹ جاتا ہے, ادھر سے کہاں کہاں سے یہ گال پھٹ جاتے ہیں بےچارے کے, پھر وہ کسی کو منہ دکھانے ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس طرح وہ ٹینشن میں اور کینسر کی تکلیف میں اور آخر کار وہ دم توڑ جاتا ہے, ایسے مرتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے والوں کو عبرت, جو گٹکا کھاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں عبرت نہیں لیتے, یہ ہم سے نہیں چھوڑا جاتا. تو آپ کوشش فرمائیں, دو چار دن پریشانی ہوگی, جی چاہے گا آہستہ آہستہ عادت نکل جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نیمل بدل رکھ لیں کہ وہ دھنیا آتا ہے خشک دھنیا, یہ اپنے اس کا چھلکا اترا ہوا یہ دھنیا آتا ہے, یہ توے پر سینک کر نمک ڈال کے, اور یہ بھی تیار ملتا ہوگا سیکا ہوا, یہ کھایا جا سکتا ہے. اس میں سونف کھا سکتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی کھا کر گزارا ہو سکتا ہے. جس میں نقصانات کے پہلو پتہ نہیں ہے, یعنی فوائد ہیں اس میں, سونف بہت مفید ہے اور دھنیا بھی اچھی چیز ہے مفید ہے, اور نمک بھی جن کو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا بلکہ جن کو لو ہوتا ہے ان کے لیے مفید ہے. بلکہ آج کل تو نمک مفید ہے کیونکہ پسینے بہت بہ رہے ہیں نا گرمیوں میں, سخت گرمیوں میں پسینے جب بہتے ہیں نا تو اس میں نمکیات نکل جاتے ہیں. تو اس لیے جس کو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا اس کے لیے نمک کا استعمال بڑھانا چاہیے اس کو. لیکن نمک کھائیں تو ہر نمک نہیں, کالا نمک, کالا نمک بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو پکنے میں بھی کالا نمک ہے نا, لاہوری نمک ہے, لاہوری نمک, کالا نمک بھی تو ہم استعمال کر رہے ہیں. ہاں کالا نمک بھی استعمال میں کر رہا ہوں تھوڑا بہت, لیکن وہ کھانے میں ہم لوگ لاہوری نمک استعمال کرنے کی ہماری ترکیب ہے. تو لاہوری نمک اور یہ عام نمک میں بڑا فرق ہے. لیکن دیکھو ملاوٹ تو اب تو زہر میں بھی ملاوٹ ہے, زہر خودکشی کرنے والا زہر کھائے تو شاید بچ جائے, میں ٹرائی نہیں کرنا. وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں, یہ تو کیس ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اتنی ساری گولیاں کھا گیا فلاں علاقے کی, تو وہ ایک علاقہ ہے ایک مشہور ہے نقلی دواؤں کے لیے باب المدینہ میں, وہ آ گیا ہاسپٹل میں نہیں مرا, حالانکہ وہ نیند کی گولیاں اگر وہ خالص ہوتی تو مر جاتا. اب یہ نقلی دواؤں والے یوں نہ کہیں کہ ہم دیکھو جانے بچا رہے ہیں, جانے نہیں بچا رہے ہو, اپنی جانے جہنم کے لیے تیار کر رہے ہو, پھنسا رہے ہو. تو جن کو نیند کی ضرورت ہے کہ مقدار میں جو دوا چاہیے وہ تو نہیں ملی نا, ہے تو دھوکا ہی نا. تو بہرحال یہ کہ یہ جو نمک عام نمک ہے نا, یہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے, پتھر وغیرہ اس میں بھی پیس کے, توبہ یار, آپ کو یقین نہ آئے نا, تو آپ تھوڑا سا نمک اب پانی میں ڈال دیں, پانی میں یا گلاس میں ڈال دیں ٹرانسپیرنٹ میں, سارا پانی گلا دیں, یہ نمک گلا دیں, ظاہر گل جائے گا, جب یہ مکمل گل جائے نا پھر دیکھنا تلے میں کیا ہے, اس کے کچھ نہ کچھ بچے گا تلے میں, وہ صحت کے لیے خطرناک ہے. یہ جو بھی اچرا کچرا یہ لوگ ساتھ میں پیستے ہیں, تو اگر لاہوری نمک بھی چاہیے نا تو اس کا صحیح طریقہ یہ کہ اس کے ڈلے آتے ہیں جو کان سے نکلے ہوئے, تو یہ کان سے نکلے ہوئے ڈلے گٹھے یہ خود ہی پیسے یا پسوائے, تو اس کی پیسنے کی بھی مشینیں آتی ہیں اور وہ حمام دستے میں بھی پیس سکتے اس کو, زیادہ مشکل نہیں ہے. غالباً جس کا ذہن ہوگا کہ وہ دو چار ہاتھ مارے اس کو, مطلب اس کو کیا مطلب پاؤڈر بنانا ہے, انڈی میں ڈال دیں تو یہ پگھل جائے گا, آگ اس سے پہنچے گی پگھلا دے گی. تو اگر لاہوری نمک آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیں, جو بھی حاضرین ناظرین, بھلے تھوڑا مہنگا ہو جائے مدنی چینل پر آ گیا تو, لیکن وہ انشاءاللہ آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا. کالا نمک بہترین ہے, پیٹ کی بھی بڑی اصلاح کرتا ہے کالا نمک, مگر یہ جو نمک ہے نا سفید نمک اور خصوصاً ٹیبل سالٹ, یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے تو میں نے نقصانات باقاعدہ وہ طب کی کتاب میں پڑھے, یہ وار اس کی ہے, میں بہت کچرے عجیب و غریب کچرے اس میں کیمیکل, اور یہ آپ بندہ جو ہے نا وہ چمکتا ہے, وہ خوبصورت ہے, اور ٹیبل سالٹ وہ چپکتا نہیں ہے, یوں یوں کر کے آ جاتا ہے. چپکنے کا ایک حل آپ کو چھوٹا سا اور فروخت, جیسے بوتل میں آپ نے یہ چلو لاہوری نمک ڈالا یا کالا نمک ڈالا, یہ چپک کر گرمی میں خاص کر چپکنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں آپ تھوڑے سے کچے چاول ڈال دیں اس شیشی میں, تو یہ چاول بھی اب یہ ساتھ میں یہ ترکیب رہے گی نا مکس اس میں, تو انشاءاللہ یہ کہ اس کی نمی کو یہ چاول اپنے اوپر لے لیں گے, خود جذب کر لیں گے اور آپ کے نمک کو چپکنے سے بچائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی ہے, میں یوسٹن ٹیکسس سے ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو چھوٹی عمر میں چشمے کیوں لگ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے, اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اصل ہر چیز کا اعتدال میں استعمال ہونا تو اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں جیسے کہ بلب ہے تو وہ تیز روشنی, پھر ایک تعداد ہے بچوں کی کہ جو جھک کر پڑھتے لکھتے ہیں, لیٹے لیٹے پڑھتے ہیں, ماں باپ کو بھی سچکا پڑتا نہیں, ابو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب موٹے موٹے چشمے اس نے بھی لگائے ہوتے ہیں. تو یوں یعنی کہ بے اعتدالی کی وجہ سے بھی آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ذرا کہ ایک روشنی کی حد ہے کہ آنکھ برداشت کرے گی, آپ سورج کو دیکھیں گے تو آنکھیں چندیائیں گی, یہاں تک کہ دیکھنے کے بعد آپ پھر کچھ دیکھیں گے تو بعضوں کا اندھیرا چھا جائے گا, نظر نہیں آئے گا, تو یہ آنکھوں کو نقصان. تو اسی طرح یہ بلب جو ہیں ان کی طرف دیکھیں گے تو یہ بھی آنکھوں پر ایک دم زور ڈالے گا. پھر سیور جو آتے ہیں اس میں بھی اقسام ہے سیور کی, تو عام طور پہ جو سستے سیور آتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی روشنی آنکھ کو لگتی ہے, تو جب آنکھ کو لگتی ہے تو یہ بھی نقصان دہ ہے. دھوپ میں پڑھنا یہ بھی آنکھوں کو نقصان دے گا. چلتے چلتے بھی پڑھیں گے اگر کتاب, یا چلتی گاڑی میں پڑھیں گے تو آنکھوں کو ایکسٹرا زور لگے گا, لیٹے لیٹے پڑھیں گے تو بھی آنکھوں کو زور لگے گا. اسی طرح کتاب پر جھک کر, جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے وہ جھک کر لکھتے بھی جھک کر ہیں, پڑھتے بھی جھک کر ہیں, کھاتے بھی جھک کر ہیں, تو یہ جو اس طرح جھک کر یہ کرتے ہیں نا تو اس میں ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ پیٹھ اور پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو اس لیے آپ چیک کر لیں اپنے بچوں کی عادت ہے اگر اس طرح کی. میں نے بہت بچے دیتے تو ایک بار بولنے سے نہیں جائے عادت, بڑا بھی کرتا ہے یعنی کہ ایک بار بول دو تو وہ ذرا وہ عادت پڑی ہے نا, اس کو گھر والے بار بار بار بار بار بار بار بار ٹوک کر یا اسی کے ادب سکھاتے ہوئے بچے کو ڈانٹ کر اس کو مطلب بچائیں اس سے, ورنہ یہ بےچارہ اگر زندہ رہنے میں کامیاب ہو گیا تو تکلیفیں اٹھائے گا, پھیپھڑے کی بیماریاں, کمر کا درد کتنا عام ہے, پھر نگاہیں جیسا بھی فریاد ہوئی کہ بچوں کو بھی چشمے لگ رہے ہیں, تو اس لیے وہ محتاط انداز ہوگا نا, چیتنا نر سدا سکھی, محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. اسی طرح ویڈیو گیمز اور یہ سوشل میڈیا, اس پہ بھی آنکھوں پہ بہت زور لگے گا. پھر اس کی لائٹ تیز رکھیں تو اور زور لگے گا, میڈیم رکھیں تو کم لگے گا, اگر بالکل ڈیم رکھیں گے تو پھر زور لگے گا آنکھوں کو. تو یہ نو ایجادیں جو ہے نا یہ بھی نقصان دہ, جیسے وہ کان میں لگا کر سنتے ہیں وہ ایئر فون, یہ بھی کانوں کو نقصان کرتا ہے. اچھا کشمیر سے پیغام ملا کہ کشمیر میں چشمے نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتے ہیں, شاید ابھی بھی پیغام آیا گیا. اچھا پہلے بتایا تھا تو ہمارے نگران کابین آپ نے بتایا تھا کہ کشمیر میں چشمے نہ ہونے کے برابر ہیں, تو چشموں کی دکانیں بھی کم ہیں, ظاہر ہے کہ جب بکتے نہیں تو رکھے گا کون, بیچے گا کون. وہاں سبزہ بہت ہے, سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے. گھروں میں جیسے بعض لوگ پودے لگاتے ہیں اور زمین پر سبزہ اگاتے ہیں, تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر روز روز اس کو دیکھتا رہے اور اس طرح اس کے سبزہ دیکھنے سے, یہ تو ہے مطلب اس طرح کی حدیث ہے, حدیث بھی ہے, امام شافعی کا قول بھی پڑھا ہے میں نے. تین چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہیں, ان کی طرف نظر کرنا. پہلی چیز جو ہے وہ خود را یعنی سبزے کے بارے میں فرمایا, دوسری چیز جو ہے وہ مائے جاری, اور تیسرا چیز وجہ حسن یعنی خوبصورت چہرہ. تو یہاں پر خوبصورت چہرہ جو ہے اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ جو عبادت گزار لوگ ہوں جن کے چہرے پر نور ہو عبادت کا, ان کی طرف دیکھنا بھی جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے. یعنی ہم مردوں کو دیکھنا شروع کر دیں یا عورتوں کو دیکھنا معاذ اللہ شروع کر دیں, عبادت گزار کا چہرہ جس کے چہرے پر نور ہو, عبادت کا نور ہو, اور سبزہ اور مائے جاری بنے بہتا پانی, یہ تینوں چیزیں دیکھنے سے حدیث پاک کے مطابق بینائی تیز ہوتی ہے. اس سے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک لذیذ چورن آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بھی کافی استعمال کیا یہ آنکھوں کے لیے بہت, یعنی کہ انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے. سونف, مصری اور ایرانی بادام, تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے, اور بلا ناغا روزانہ نہار منہ یعنی خالی پیٹ ایک چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے. ایک چمچ سے کچھ زیادہ ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے, لیکن شوگر کے مریض نہیں کھا سکتے. طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہوگا. تجربہ, اپنا تجربہ میں نے لکھا ہے, ایک مدنی منی کی آنکھوں میں پانی آتا تھا, بالآخر آنکھوں کے ڈاکٹر سے وقت لے لیا تھا, میں نے یہی لذیذ چورن پیش کیا. الحمدللہ ایک آدھ بار کھاتے ہی اس کی بیماری جاتی رہی, تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئی. جن کو تکلیف نہ ہو وہ بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں. گاجر کے موسم میں روزانہ ایک گاجر کھا لیا کریں, انشاءاللہ عزوجل حافظہ کبھی اور بینائی تیز ہوگی, حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے کہ چھیلنے سے اوپری تہہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے. وہ سبزیاں اور پھل جن کے چھلکے کھائے جا سکتے ہوں وہ چھلکوں سمیت ہی کھانے زیادہ مفید ہیں. مثلاً کدو شریف, آلو, ٹماٹر, کھیرا, توری, ٹنڈے, پیٹھا, شکر قندی, سیب, چیکو, آڑو وغیرہ کے چھلکے اور انار, موسمی کی اندرونی جھلیاں بھی کھا لیجئے. یہ سب گھریلو علاج میں لکھا ہے جو مکہ مدینہ کی بہت ایک پیارا رسالہ ہے, کافی معلوم آتی ہے. جو کوئی ہر نماز کے بعد یا نورو 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے, انشاءاللہ عزوجل گاڑی چلتی ہے, بینائی سلامت رہے. یہ پنچ سورا صفا 238 پر ہے. بابا آپ نے چورن کا جو بیان کیا, ڈیرا اسماعیل خان پاکستان کے ایک سائے بھائی کا SMS موصول ہوا کہ میں نے میری آنکھوں میں تکلیف تھی, میں نے 2 ہفتے اس کا استعمال کیا, الحمدللہ عز و جل وہ تکلیف باقی نہیں رہی. الحمدللہ بابا آپ نے وہ پان گٹکے کے حوالے سے ہمارا ایک موضوع چلا تھا, اس پر بھی ایک کال آئی ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آج سے میں نیت کرتا ہوں, آج کے بعد میں گٹکے, پان, مین پوری نہیں کھاؤں گا. انشاءاللہ مبارک ہو, اللہ آپ کو استقامت دے آپ کی نیت پر. یہ ابھی جو آنکھوں کے متعلق جو ابھی چلا تھا نا بابا, اس پر ابھی تک تو نظریں کم کرنے, مطلب نمبر کم کرنے اور آنکھوں کی روشنی بہتر کرنے کے حوالے سے تو مدنی پھول دیے گئے, لیکن کیا یہ نہیں بتایا جائے گا کہ کن کن وجہ سے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے؟ کچھ ہم نے عرض کیے تھے نقصانات اس کے, یعنی کہ آنکھوں کو جو نقصان کرتی ہیں وہ چیزیں, کمپیوٹر اسکرین پر زیادہ دیر تک کام کرنے, نیز آئی پیڈ اور موبائل فون کی وجہ سے بھی اسلامی بھائی آنکھوں کی جلن, خارش, پانی بہنے, سر درد اور کندھوں کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو ان کی خیر خواہ کے لیے چند مدنی پھول پیش خدمت ہیں. کمپیوٹر مانیٹر کی جگہ کمپیوٹر LCD یا LED آنکھوں کے لیے کم نقصان دہ ہے. اپنی کمپیوٹر اسکرین کی روشنی زیادہ تیز نہ رکھیں اور نہ ہی سیور یا ٹیوب لائٹ کا عکس اس پر پڑنے دیں. اسکرین پر توجہ رکھنے کی کوشش میں پلکیں جھپکنا کم کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے, لہذا اس کا خیال رکھیں اور شعوری طور پر پلکیں جھپکاتے رہیے. پنکھے وغیرہ کی ہوا براہ راست آنکھوں پر نہ پڑنے دیں, آنکھوں اور اسکرین کا درمیانی فاصلہ 2 سے 2.5 فٹ رکھیے، یعنی نہ بہت قریب نہ بہت دور. اسکرین کو آنکھوں سے 4 یا 5 انچ نیچے ہونا چاہیے. اب آج کل تو خیر اسکرین اوپر ہی ہوتا ہے، اوپر ہی دیکھتے ہیں لوگ، لیکن گھروں میں یہ ممکن ہے کہ کچھ نیچے کی طرف رکھا جائے. اگر نظر کی عینک استعمال کرتے ہیں تو کمپیوٹر پہ کام کرتے وقت بھی اسے پہنے رہیے. بیس بیس بیس کی حکمت عملی اپنائیے، یعنی ہر 20 منٹ بعد اسکرین سے نظریں ہٹا کر 20 فٹ دور رکھی چیز کو 20 سیکنڈ تک دیکھ لیجئے. اس دوران ذہن نصیب درود پاک پڑھ لیجئے یا کچھ ذکر اللہ کر لیجئے، اللہ اللہ اللہ اللہ کرتے رہیے. دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے 101 مدنی پھول کے صفحات 27 سے 28 پر ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اس مد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مدنی منی نے سوال کیا تھا مجھے ٹیلی فون پر کہ ہمیں اسکرین سے کتنا دور ہونا، جیسے ابھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایک اسکرین سے کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. تو فیضان سحری میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ ایک نارمل کسی شخص کو اسکرین کے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے 5 سے 6 فٹ کہا ہے کہ نارملی 5 یا 6 فٹ کا فاصلہ دیکھنے والے اور ٹی وی اسکرین کے درمیان ہونا چاہیے. اس سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آنکھوں پر نقصان کم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.